Açık Radyo Dinleyici Destek Projesi özel yayını. 11. Açık Radyo Günleri. Evet, Açık Radyo burası 94.9 AçıkRadyo.com ve Açık Radyo'nun Dinleyici Destek Projesi özel yayınının 8. gününe geldik. 11. senede, 11 senedir bu işi yapıyoruz ve gayet de keyfimiz yerinde. Biraz önce Erastan Sağlam da çıkarken, biz gelirken stüdyoya gayet memnun görünüyordu. Aldığı sayıları, rakamları da kendisi sonra sizinle paylaşabilir. Biz bir konuğumuz var, Nurger, destekçimiz, dinleyicimiz. Hoş geldiniz Nur Hanım. Hoş bulduk. Davetiniz için teşekkür ederim. Rica ederiz. Biz çok mutluyuz sizinle beraber olmaktan. Sizin de özelliklerinizden biri de bir uzun zamandan ve ilk tanıştığımız zamandan beri girişimcisiniz siz ve evet, sürdürüyorsunuz. Evet. Fakat benim de hatırladığım başka da ilginç bir şey var. Biraz önce girmeden yayına da konuştuk. Siz farklı da bir modelin, bu mevcut kapitalist düzen içinde, şirket kapitalizmi içinde işletmeciliğin başka bir modelde de yapılacağını gösterip bizzat bunu uygulayan birisiniz. Biraz evet, bundan bahsedebilir misiniz? Evet. Memnuniyetle. 16 yıl önce başladı aslında ve halen Türkiye'de tek olduğumuzu düşünüyorum. Dünyada bilemiyorum ama benzer bir modelin varsa sevinirim duyarsam. Ben bugüne kadar duymadım. O da şu: bir kere ruhu itibariyle girişimcinin, yatırımcının, işverenin veya işveren adına temsil eden kişilerin çalışanlarla koşut olmadığı, bir bütün olduğu ve birlikte var olduklarının kabul edilmesi gereken bir yerdir işletme. Her buna bütün işletmeler dahil, bütün şirketler dahil. İkincisi, kurum, insanların işlevleri farklıdır. Fakat hiyerarşi yoktur şirketimizde. Yani birileri George Orwell'in kitabındaki, birileri diğerlerinden, evet, Animal Farm gibi, yani birisi diğerlerinden daha üstün değildir. Farklı işlevler yapmaktadırlar ve hepsi gereklidir ve ancak hepsi mükemmel ve kusursuz olduğunda bir bütünün kaliteli, nitelikli olması var edilebilir. Bir başka boyutu, kazanırken kapitalist mantık içinde kazanırsınız. Yani kar amaçlıdır, rekabet amaçlıdır. Sonuna kadar rekabette bir adım önde olup en iyisini olmayı hedeflersiniz. Ama kazandığınız, bunu kimlerle yaparsınız? Çalışanlarınızla birlikte yaparsınız. Sistemin bütünüyle yaparsınız. O zaman bunu kimlerle paylaşırsınız? Çalışanlarınızla paylaşırsınız. Bu da bizde kar primi olarak açıklanmıştır. Kurum 3 ayda bir bilanço açıklayarak çalışanlarına kar primi dağıtmaktadır. Sermayedarlar yılda bir, yani 15 ay sonra alırlar kar paylarını. Ama çalışanlar 3 ayda bir alırlar. Ve bunun için de eğitim almışlardır. Yani Sutex'teki herkes bilanço okur. Şimdi maliyet muhasebesine girdik. Evet. Detaylı bir şekilde. Evet, çok ilginç bir model olarak. Yani tekstildesiniz. Evet, hazır giyim konfeksiyon çok yüksek rekabeti olan emek yoğun bir sektördür. Evet, dünyada da benzeri modellerin az olduğunu konuşmuştuk. Gerçekten de işte bildiğim kadarıyla bir Latin Amerika, Brezilya'da bir benzeri bir model vardı. Hı hı. Bir de çalışanların, yani işletmeye de ortak olduğu ve eşit hiyerarşinin bulunmadığı, ast üst ilişkilerinin bulunmadığı, bildiğimiz klasik anlamda patronluğun olmadığı bir sistem. Evet. Bir de Mondragon diye bir şey biliyorum, İspanya'da kooperatif, büyük bir şirket. O da kooperatif olarak çalışıyor, evet, bilebildiğim kadarıyla. Burada patronluktan ben koçluğa evrildim diye ifade ederim. Evet. Gerçekten de yani en güzeli belki şeyle, basketbolla açıklanabilecektir koç. Hani o beyaz gölge vardır biraz, evet, yaşı eski olanların. Burada koç gerçekten takımla birlikte olan ve onlarla ruhunu anlamış olan ve onları da geliştirip kendini de geliştiren bir kimlik olmalıdır. Bu da çok çok önemli. Bir de şey düşünebilir, yani hiyerarşik ve kapitalist yapıda şirket modellerini gören birisi, ya nasıl kaotik bir durum mu var acaba ortada, bir hiyerarşisi yok kara. Tam tersine çok düzenli bir durum vardır. Çünkü takımlar üretim, yani biz yani üretim yapan, hazır ihracata yönelik pazarlamasıyla birlikte 30 yıla yaklaşıyor. 28 yıldır sektörümüzde bütün benzer işi yapan kurumlardan biriyiz. Evet, ve çok... fakat çalışma şeklimiz, iş yönetimimiz çok farklı. Geleceğin dünyasına da epey ışık tutan bir şey. İlk konuştuğumuzda da, sizinle ilk tanıştığımız günlerde de bunu ben biraz da hayret ederek o zamanlar... Evet. Düşünmüştüm ve evet. Bunu da, bu hayretimi de size ifade etme fırsatını bulmuştum ama biz de başından beri benzeri bir sistemi, buna sistem denebilir mi? Denebilir tabii. Evet. İş yönetimi sistemi diyorum ben zaten. Evet, böyle bir şeyle ortaklaşa bir yapıyı sürdürmeye çalışıyoruz ama onu konuşmaya da sizin açınızdan onun ne ifade ettiğini, Açık Radyo dinleyiciliğinin ve destekçiliğinin özellikle ne ifade ettiğini konuşmadan önce getirdiğiniz bir müziği dinleyelim. Sizin ağzınızdan bir de telefon numaramızı destekçileri evet. almak için ne dinleyeceğiz önce onu? Zeki Müren'den başlayalım. Benim çok hayran olduğum ve gerçekten Türk sanat müziği hayranıyım. Ama aynı zamanda Zeki Müren'in yani benzer olmadığı ve tek olduğu, onun gibi bir yorumcunun belki de bir daha gelemeyeceğini söyleyerek. Açık Radyo Dinleyicileri Destek Projesi özel yayını olarak ben de dinleyici destek hattı ve herkese alan kodu 0212 343 41 41'i arayarak ya da açıkradyo.com adresinden lütfen destek olun düğmesini tıklayarak destek olun derim. Sen kimseyi sevemezsin, sevmeyeceksin. Rüzgarların önünde kuru bir yaprak gibi sürükleneceksin, sürükleneceksin. sürüklenecek, sürükleneceksin. Açık Radyo burası 94.9 açıkradyo.com veya .com ve Açık Radyo'nun dinleyici destek projesi özel yayınında Nurger'le beraberiz. Nur Hanım, biraz önce de Zeki Müren'in çok fazla bilinmeyen şarkılarından birine kulak vermiş. Sen kimseyi sevmedin, sevmeyeceksin. Evet, sizin de bu. Sizin seçiminizdi. Şimdi biraz önce konuşmaya, yani Zeki Müren'i dinlemeye geçmeden önce de şeyden bahsediyordunuz. Yani kurmuş olduğunuz ve işlediğini de zamanın da rahatlıkla ortaya koyduğu işler bir model olduğunu, ortaya koyduğu modelin en büyük özelliklerinden biri de bütün hesaplarının açık ve yani tam bir şeffaflıkla bugün, evet, günümüzün en önemli, evet, konularından birine, evet, siyasi anlamda, evet, yani mecliste bile, evet, en çok hesap sorulması gereken parlamentoda bile ayın, evet, oyunlarla engellendiğine, hı-hı, tanık olduğumuz, hı-hı, hı-hı, soruşturmanın, fezlekelerin yapılamadığı bir durumda bunun hayati önemi olduğunu, demokrasi ve geleceğimiz açısından, hı-hı, hiç şüphe yok. İş, evet, aleminde böyle olması çok önemli tabii. Evet. Yani isteyen, evet, bütün bilançoları da okuyabilir, görebilir ve kar dağıtımlarını da tabii hissedarlardan önce görebilir demiştiniz. Tabii bize de mesela ilginç bir destekçilerimizden biri hem de bu dönemde söyledi. Tevfik Aytekin, ben destekçinizim yanlış anlamayın, yaptım. Fakat nereye kullanıyorsunuz? Bu konuda da söyler misiniz dedi. Ve biz de, ben onu unutmuş olduğumuzu fark ettim, hı hı, söylemeyi. Hı hı. Açık Radyo internet sitesine girdiğiniz zaman hakkımızda bölümünü tıklayıp ondan sonra merak ettikleriniz bölümünde bütünüyle en çok sorulan sorular var ve orada da yani aldığı desteklerin nerelere harcandığı kalem kalem paylaşılıyor. Bu çok çok önem verdiğimiz, evet, bir şey yani. Bu bizim sistemimiz. Buradan da Açık Radyo'ya bağlamak isterim. Birincisi güven. Güvenin olmadığı yerde hiçbir şekilde hiçbir şey, yani hiçbir yapıyı kuramazsınız, karşılıklı güven. Açık Radyo ilk var olduğu andan itibaren ben sizin yürekten destekçiniz olmuştum. Hatta ortak olamadığım için de çok üzgündüm. O yüzden de destekçi olarak devam ettim bugüne kadar. Şunu söyleyeyim ben. Bu kadar şeffaf ve bu kadar demokrasiye muhtaç olduğumuz bir dönemde, ki bundan 19 yıl önce Twitter vesaire, Facebook hiçbirinin olmadığı yerde, hani televizyondan sonra radyo sesinin bizim sesimiz olduğu bir yerde, Açık Radyo gerçekten bağımsız ve çağdaş ve aynı zamanda ihtiyacımız olan çok renkliliği, çok sesliliği bize getiren ve hiçbir kuruma bağlı olmadan bunu sadece toplumun sesi ve yüreği olarak dile getiren bir kurumdu. O yüzden çok değerli. Hala da öyle. O yüzden de yürekten ben destekliyorum ve devam edeceğim. Çok burada teşekkür da ederiz. Gerçekten. Doğası itibariyle böyle olan bir kurumun gerçekten de mesela ben hiçbir zaman bir program vesaire destekli istemedim. Her zaman dedim ki ben Açık Radyo'ya destekliyorum. Nasıl siz uygun nereye olursa, gidiyor, evet, o şekilde kullanılma. Çünkü bu kültürün çekirdeği olan kurum böyle olmasa zaten bu kadar yıl devam edemezdi. O yüzden de rahatlıkla ben güvenle teslim olmuşumdur Açık Radyo'nun her şeyine. İzleyicisiyim, dinleyicisiyim de aynı zamanda. Ben çok televizyon izlemem. Radyo dinlerim, radyo kuşağından geliyorum. O yüzden, evet, çok mutlu yürekten ediyor bu tarz, yani sizin zaten kendinizin de temsil ettiği bir model olduğu için ayrı bir farklı, şeffaf ve işlediği de üstelik gösterilebilen bir şey. Bunun son derece önemli olduğunu düşünüyorum. Açık Radyo sahte tevazuya da bu anlamda lüzum yok. Bu geleceğin dünyasında böyle, evet, olmak zorunda olduğunu, evet, artık bütün herkesin veriler bilmesi gösteriyor. Gerekiyor. Herkesin, evet, bilmesi gerekiyor. Evet. Yani bu şirket kapitalizminin bu haliyle devam edemeyeceği yani aşikar. Yani özellikle internet sonrası, yani biz başladığımızda iletişim açısından bu kadar kusursuz iletişim ve her an her saniye beraber iletişim kurmamız imkansızdı. Bu bizim modelimizin çok daha rahat hareket etmesini sağladı. Dilediğimiz her an bir araya, yani fiziki bir araya gelmesek internet ortamında geliyoruz. Yani her türlü altyapımız çağdaş teknolojiye müsait. Evden çalışabiliyoruz. Bulunduğumuz her yerden çalışabiliyoruz. Dünyanın neresinde olursak olsun, evet, arkadaşlarımız hep beraber aynı anda işleri yürütüyoruz. Bazen öyle anlar oluyor ki bir arkadaşımız Çin'de, bir arkadaşımız Amerika'da, biri Paris'te bir fuarda, kağıthanede hep beraber o anda bir model de oluşturmak mümkün. İşte bir kumaşı da bitirmek mümkün. Her türlü iş yönetimini yapmak mümkün. Dolayısıyla dediğiniz, böyle bir dünyada ve dediğiniz gibi çok da karmaşık bir yapıyı da yönetebiliyorsunuz. Böylece. Evet. Çok kompleks yapıları çok kolaylıkla çözebiliyorsunuz. Yeter ki, ya bu zaten buradan da şunu söylememiz lazım. Bugünkü Türkiye'ye baktığımızda Türkiye burada sadece siyasetin ve yönetişimin onun yani önünü açmak yerine şu anda yanına gelecek çaresi yok, evet, yani. Yani önünü kapatmayı başarabileceğine ihtimal bile vermiyor. Verilemez yani, toplum buraya geldikten sonra, burada olduktan sonra mümkün değil ki başka bir yere evrilsin. Öyleymiş gibi gözükebilir. Hep öyle oluyor. Yani ben sadece Türkiye'ye has diye düşünmüyorum bunların hepsini. Yani dünyaya baktığımız zaman, bugün gelişmiş ve hani ders verelim size diyen bütün şeylere baktığımız zaman, ülkelere, onlar bu süreçlerden geçtiler. Bunları yaşadıkları için şimdi bize hani ders verilmiş gibi gösteriyorlar ama biz o süreçleri 30-40 yıl farkla yaşıyoruz. Evet, şimdi gecikmeli bir fark ama arası çabuk kapanır çünkü şey çok hızlı. Yani değişim çok hızlı, dünya çok hızlı değişiyor ve yeni gelen kuşaklar da çok çabuk yakalıyor. Gezi örneğinde görüldüğü gibi evet. Şimdi bir parça daha müsaadenizle dinletelim ve destekçilere de desteklerini vermelerini rica edelim. Ne çalacağız? Ondan sonra sizin kendi özel... Benim çok sevdiğim bir şarkı olur. Charles Aznavour, La Bohème. La Bohème dinliyoruz. Lütfen desteklerinizi de ihmal etmeyin bu... Ciddi bir tartışma içindeyiz tabii ama onu dinlemenize engel değil, ya da Charles Aznavour'u dinlemenize. 0212 343 41 41. Je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Mon mari en ce temps-là accrochait ses lilas jusque sous nos fenêtres, et si l'humble garni qui nous servait de nid ne payait pas de mine, c'est là qu'on s'est connu, moi qui criais famine et toi qui posais nu. La bohème, la bohème, ça voulait dire on est heureux. La bohème, la bohème, nous ne mangeons qu'un jour sur deux. Dans les cafés voisins, nous étions quelques-uns qui attendions la gloire. Et bien que miséreux, avec le ventre creux, nous ne cessions d'y croire. Et quand quelques bistrots, contre un bon repas chaud, nous prenaient une toile, nous récitions des vers groupés autour du poêle en oubliant l'hiver. La bohème, la bohème, ça voulait dire tu es jolie. Il m'arrivait devant mon chevalet de passer des nuits blanches retouchant le dessin de la ligne d'un sein, du galbe d'une hanche. Et ce n'est qu'au matin qu'on s'asseyait enfin devant un café crème épuisé, mais ravi. Fallait-il que l'on s'aime et qu'on aime la vie, la bohème, la bohème. Ça voulait dire on a 20 ans, la bohème, la bohème. Et nous vivions de l'air du temps. Quant au hasard des jours, je m'en vais faire un tour à mon ancienne adresse. Je ne reconnais plus ni les murs, ni les rues qui ont vu ma jeunesse. En haut d'un escalier, je cherche l'atelier dont plus rien ne subsiste. Dans son nouveau décor, mon Montmartre semble triste et les lilas sont morts. La bohème, la bohème. On était jeunes, on était fous. La bohème, la bohème. Ça ne veut plus rien dire du tout. Evet, İlahi Şahnaz Aznavur'dan dinledik. Hakikaten hala bu yaşında, evet, olağanüstü bir figür gerçekten. Bir arkadaşımız da, Hakan da, onu birkaç yıl önce konserinde bu yaşında dinlemiş ve aklı muhteşem falan durmuş. Muhteşem bu arada, 94 yaşında olduğunun altını çiziyor. Evet, yani. Evet. Işte İnşallah insan... örnek alıyoruz kendimize. Evet, evet, aynen, evet, öyle. Evet, Nurger'le beraberiz. Onun bize armağan ettiği, dinleyicilere çaldığı bir parçaydı Charles Aznavour'dan. La Bohème. Çingene kadın mı diyelim? Nasıl, öyle bir şey işte. 68 kuşağının Paris'te yaşadığı özgürlükler sürecindeki şey, hikaye. Unutulmaz şarkıları. Unutulmaz zaten. Şarkılar, evet. Evet Nur Hanım, bir de şeyden bahsedelim. Sizin yalnız girişim işletmecilik değil, aynı zamanda başka sivil toplum çalışmalarınız da var. Bu da bizi yakından ilgilendiriyor. Özellikle kadın erkek eşitliği üzerine konuşuyorsunuz, değil mi? Evet. Çalışıyorsunuz. Evet. Ben her zaman sivil toplum bandında doğdum. Yani insanın sadece vatandaş olması ya da sadece işveren olması yetmiyor. Mutlaka sivil toplum içinde bir şeyler yapması, eş zamanlı yürütmesi gerekiyor. Öncelikle bu sektörümle ilgiliydi Gümrük Birliği sürecine kadar. Ben Giyim Sanayicileri Derneği ilk kadın başkanıydım. Hı hı. Sonra bir süre ara verdikten sonra kadın derneklerinin kurucusu oldum ben. Kader Kagider. Ve orada inanınız ki sadece ve sadece 15 yıl önce, 16 yıl önce Türkiye'deki kadının durumunun ne kadar kötü olduğunun idraki bir anda çarpınca dedim ki benim bundan sonraki sivil toplum şeyim kadın erkek eşitliği bağlamında olması, evet, lazım. Çünkü, evet, çok zayıf bir alan bu arada olduğunu. Programcılarımızdan Gülseren'e de buradan çok oldu, selam oldu, gönderelim, tabii, günaydın diyelim. Tabii. Gerçekten de... Şöyle, halen TÜSİAD Kadın Erkek Eşitliği çalışma grubu başkanıyım. Ama biz bir Haklı Kadın Platformu var, o kurduk hep beraber. Haklı Kadın Platformu bir kampanya yürütüyor ve bunu artık tüm seçimlerde ve ta ki kadın erkek eşitliği var olana kadar siyasette sürdürmeye devam edecek ve toplumda. O da şu, biz diyoruz ki bu seçimlerde belediye başkanlarına soruyoruz. Kadınlar için projeleriniz nedir? Sizler kadınlar için ne yapıyorsunuz? Ve biz oylarımızı bu tercih yaparken bunu da seçerek bakacağız. Bunu bize açıklayın diyoruz. 850 belediye başkanına sorduk ve bir kaderin bir sözleşmesi var, gönderdik. Bunu imzalıyor musunuz? Bizim için bunu taahhüt ediyor musunuz diye. Özellikle televizyonlarda program yapımcılarına ulaşarak lütfen bütün adaylara bunu sorun diyoruz. Ve özellikle seçmene diyoruz ki kadın erkek, yani hepimiz lütfen, yani yeşil saha yapıldığı kadar kreş yapılsın. Yani her sokakta, her mahallede bir kreş olsun. Kadınlar hayatın içinde olabilmesi için kolaylıklar ne olacaksa olsun. Bu bağlamda bir kampanya ve bunu tabii ki bütün seçimler için, önce sonra Cumhurbaşkanlığı için soracağız. Sonra genel seçimlerde soracağız. Evet. Sormaya devam edeceğiz. Evet, kadınlar için projeni açıkla, oyumu yakala. Harika. Haklı Kadın Platformu. Haklı Kadın Platformu olarak aynı şeyi getiriyoruz. Belki de tabii ekolojik meseleler için de sormamız şart. Şart. Yani, çevre konusu. Çok haklısınız. Artık çevre de demeye dilim varmıyor. Yani bunun ötesine geçen bir yıkım, doğa yıkımı var. Evet. Evet. Aynı adayların hepsine. Evet. Ancak şunu Tema Vakfı'nın var böyle bir şeyi, evet, soruyor. Benzer bir kampanya yürütüyor. İnternet, biz bunu Twitter üzerinden yürütüyorduk. Gerçekten de yüz binlere ulaşmıştık. Tabii bunun devamı devam ediyor. Twitter'ı susturabileceklerini hiç düşünmüyoruz, evet, zaten. Evet, evet, evet. Nur Hanım, çok teşekkür ederiz. Vallahi sizin gibi dinleyici ve destekçilerle biz bu işi daha kolay yürüteceğimizi, yürütmekte olduğumuzu rahatlıkla söyleyebiliriz. Ben sizin şahsınızda bütün Açık Radyo çalışanlarına teşekkür etmek isterim. İyi ki varsınız. Türkiye'nin sesi olarak varsınız. Bizimki de acizane katkıdır. Önemli olan gerçekten sizin bu konumunuzu, varlığınızı büyüyerek devam ettirmenizdir. Geleceğin Türkiye'si adına. Çok teşekkür ederiz. Bitiriyoruz, çıkıyoruz ve telefon numaramızı bir kez daha söylüyoruz. 0212 koduyla 343 41 41 arayın ve bizi destekleyin. Açık Radyo Dinleyici Destek Projesi özel yayını. 11. Açık Radyo Günleri.